Tehát János evangéliumában vagyunk, lapozzatok velem az 5. fejezethez, befejezzük az 5. fejezetet, a 31. verstől fogjuk megnézni. Csak egy nagyon rövid emlékeztető, hogy az 5. fejezetben azt a történetet láttuk, amikor Jézus a Betesda tavánál meggyógyítja a 38 éve beteg embert. És ebből a történetből, vagy ebből az eseményből következik az, amiben most megyünk át, hogy mivel Jézus 30, és Jézus mivel szombatnapon teszi ezt, a zsidó vezetők ugye ezen felháborodnak, és ebből jön egy ilyen vita, vagy egy ilyen beszélgetés közöttük, és itt a 16. verstől Jézus beszél a farizeusokhoz, és és majd itt a 31. verstől arról kezd el beszélni, hogy milyen tanúi vannak arra, hogy őt magát az Isten küldte, és hogy ő Isten fia. Ugye láthattuk eddig a farizeusoknak a keménységét, és az ellenállásukat, és nagyon érdekes dolgokat fogunk ma látni, hogy ahogy Jézus ismeri a szívüket, és ismeri, látja az életüket, hogy mindazok ellenére, hogy sok éve, évszázadok óta ismerik az írásokat, de mégis mennyire távol voltak a valódi Isten követéstől, mennyire távol volt az ő szívük. Nagyon tanulságos dolgok lesznek, és nagyon jól felemeli majd ez a rész, ez a néhány vers Istennek az igéjét, az Isten igéjének a tekintélyét. Na, menjünk, és akkor nézzük tovább, hogy ugye mi is történik. Olvassuk a 31. verset. Ha én magamról tennék bizonyságot, az én bizonyságtételem nem volna igaz. Ugye, amit itt most mond Jézus, az nem azt jelenti, hogy ő nem igaz, hanem egyszerűen, látjuk ezt máshelyen is az igében, Jézus magára is alkalmazza az igét, és ő is ugye azért jött, hogy betöltse Isten igéjét, és mindenben megfelelt Isten igéjének. És a Mózes könyvében, az 5. Mózes könyvében olvashatunk a 19. részben, a 15. versben erről, hogy emberek ellen, hogyha valaki vádat emel, oda szükséges volt tanú. És két vagy három embernek kellett tanúskodnia arról, hogy ez az ember valójában azt a bizonyos dolgot ezt megtette. Tehát maga Jézus bizonyságtétele valójában, tehát ő erre figyel, vagy figyelmezteti az embereket, hogy nem én akarok magamról bizonyságot tenni, hanem lesz más, aki bizonyságot tesz rólam, és ugye majd ezeket fogjuk itt megnézni sorra, hogy kik azok, akik bizonyságot tesznek ő róla. És ugye igazából ez a bizonyság, vagy ez a tanúskodás, ezt a szabályt látjuk, hogy ezt alkalmazza Pál is, ugye a Timóteus levelében, amikor arról beszél, hogy egy vezető ember ellen nem szabad vádat elfogadni, csak ugye két vagy három tanú egybehangzó szavával. És nagyon érdekes, hogy Jézus hívja maga mellé ezeket a tanúkat, és mindegyiknek egybehangzóan az lesz a válasza, hogy Jézus az, aki eljött, Jézus a messiás, Jézus az a király, Jézus Isten fia, ő Isten, aki azért jött, hogy megszabadítsa az ő népét. És mindegyik erről fog jó bizonyságot tenni. Az első, akit Jézus hív, az maga keresztelő János. Nézzük meg a 32. verstől a 35. versig. Más az, aki bizonyságot tesz én rólam, és tudom, hogy igaz a bizonyságtétel, amellyel rólam tanúskodik. Ti elküldtetek Jánoshoz, és ő bizonyságot tett az igazságról. Én azonban nem embertől kapom a bizonyságtételt, hanem azért mondom ezeket, hogy ti üdvözüljetek. Ő volt az égő és világító fátja, de ti csak egy ideig akartatok az ő világosságában örvendezni. Tehát elkezdi Jézus felsorakoztatni ezeket a tanukat, akik az ő személyéről bizonyságot tesznek. Először ugye keresztelő János, és tudjuk, hogy a zsidók ismerték Jánost, keresztelő Jánost, ismerték, hallották az ő tanítását, és nagyon sokan el is fogadták őt, mint prófétát. Egyszer, hogyha emlékeztek, Jézus egy kellemetlen vagy egy ilyen zavarba is hozza a farizeusokat, amikor a farizeusok megkérdezik tőle, hogy hát milyen hatalommal teszed ezt, vagy milyen hatalom tekintéllyel jössz, miért, hogyan mondhatod ezt te Jézus? És akkor Jézus meg visszaválasz, hogy oké, válaszolok, hogyha ti is válaszoltok. A keresztelő János, ugye honnan jött? Őről mit gondoltok? Mi a véleményetek? És ugye nem tudtak mit válaszolni, mert ha azt mondják, hogy ő nem jó, nem igaz proféta, akkor ugye a nép, akkor megbotránkozott volna ezen, mert nagyon sokan tisztelték keresztelőn, és nagyon sokan elfogadták, és felnéztek rájuk. Sőt, még közülük is sokan. És ugye ezért nem tudtak válaszolni arra, hogy erre Jézusnak erre a kérdésére. És tudjuk, hogy keresztelő János bizonyságtétele Jézusról nagyon egyértelmű volt. Ugye ő úgy beszél Jézusról, mint Isten báránya. Ott van Isten báránya, így beszél róla, amikor jön Jézus hozzá, aki elveszi a világ bűneit. És ugye beszél úgy is ő róla, hogy neki, keresztelő Jánosnak csökkennie kell, csökkennie, neki pedig növekednie, mármint hogy Jézusnak pedig növekednie kell. Aztán beszél úgy is róla, hogy én nem vagyok méltó még a sarulya szíját sem megoldani a Jézusnak. Tehát keresztelő János folyamatosan úgy beszél Jézusról, hogy ő az a messiás, ő az, akire vártatok. De milyen érdekes, ugye, hogy Jézus azt mondja, hogy az igazi tanúskodást azt nem keresztelő Jánostól várja, vagy nem őtől lejön az igazi tanúskodása. Őt ugye igazából azért említi, hogy egy jó érv, egy meggyőző érv. Ugye azt mondja, hogy mindezeket azért mondom, azért hozom őt elől, hogy emlékezzetek arra, hogy keresztelő János mit mondott, akit ti tiszteltetek, akit ti elfogadtatok, hogy azért mondom ezt, hogy megmeneküljetek. Hogy megmentselek benneteket, hogy üdvözüljetek. És ugye itt ezt olvashatjuk is, hogy a 34-es vers, hogy azért mondom ezeket, hogy ti üdvözüljetek. Ugye ez volt Jézusnak a motivációja. Ezt a tanút ezért hozza elő, ezért hívja elő keresztelő Jánost. Figyeljetek, nézzétek, meg gondolkozzatok el erről. És én ezt azért teszem, hogy megmeneküljetek, hogy üdvözüljetek. És nagyon, nézd meg, milyen jó ez a motivációja Jézusnak, vagy ez a, milyen jó az ő célja. Csak képzelj el, amikor te vitatkozol valakivel. És ugye, gyere, mondd el nekik, hogy hisz egy másik embert, mondjuk hívod a Hajnit, hogy na gyerünk, mondd el nekik, Hajni, hogy igaz úgy volt. És sokszor ugye a célunk, a motivációnk az, hogy megnyerünk egy vitát, megnyerünk egy ilyen csatát, hogy azt tudjuk mondani, hogy na igen, nekem igazam van, és te tévedtél. De nézd meg, Jézusnak nem ez a célja, hogy megnyerjen velük szembe valamilyen vitát, vagy egy csatát, egy ilyen szócsatát. És mert ugye elveszíteni egy ilyen vitát, az ilyen meg kell alázkodnunk, az ilyen megalázó, hogy nem tudtam jól érvelni, sokszor azt kellett volna mondanom, utána jutott eszembe, hogy mit kellett volna mondanom, na majd elkapom őt is, majd megmondom neki. De ugye az ő célja nem az volt, hogy a saját igazáért tegye ezt, hanem azért, hogy ezeket az embereket megmentse. És ugye maga keresztelő Jánosról is így beszél, hogy ő is egy ilyen ember volt, egy ilyen megtisztelő jelzőt hoz rá, hogy egy fénylő szövítnek, egy lámpás, egy fákja. Mert Jánosnak is az volt a motivációja, hogy embereket megnyerjen, a megváltóhoz vezessen. És ez egy nagyon fontos, hogy egy ilyen motivációnk legyen. Hogy amikor beszélsz valakivel, amikor esetleg vitába szállsz valakivel, ezt a vitát ilyen idézőjelbe, akkor ezen így legyen mindig a szemed előtt, hogy a célom nem az, hogy én jöjjek ki győztessen, hanem hogy ő megnyerjem Jézusnak, megnyerjem Krisztusnak. Ne félj veszíteni, hanem a céljunk az legyen, hogy ő győztesen jöjjön ki, hogy ő megmeneküljön. Lehet, hogy elveszítesz egy vitát, lehet, hogy meg kell alászkodnunk, de a célunk az legyen, hogy ez az ember megmeneküljön, és annak az embernek az örökké való léte forog itt kockán. Valamelyik héten, ahol dolgozom, beszélgettem ott az alkalmazott hölgyel, ugye ott ülünk, és hát beszélgetünk, amikor nincs vásárló, és elkezdett tőlem kérdezősködni így Istenről. És mindig válaszoltam. De sokszor nem tudta abba hagyni, vagy nem tudta megvárni a válaszomat, csak így jöttek a kérdések, jöttek. És láttam benne, hogy olyan sok kérdése van, olyan, és így felzaklatja ez az egész, és csak tudjátok, milyen ez az ember, aki csak így mondja, és meg se várja, hogy így válaszolj, és aki befekszik veled, így kiönti rád ezt az egész életében felgyülemlett keserűséget, ami van neki gondolata Isten felé, meg úgy az életről, hogy nem ér dolgokat, és látszik, hogy gondolkozik, és foglalkoztatja. Szóval csak így mondta, és én meg csak így és amikor levegőtet, akkor próbáltam valamit mondani, és amikor én vettem mögött, akkor persze ő mondta, és akkor nem tudtam úgy mondani neki, nem tudtam megmagyarázni, nem tudtam szóhoz jutni. És akkor egy időt számolta, hogy csak mindig, hogy miért, tudod? És akkor mondta neki, azért, mert ilyen hangos vagy. azért, mert nem maradsz csöndben, mondom, várd meg, még is, hogy Isten mit akar neked mondani. Na jó, és akkor így. De aztán utána gondolkoztam, hogy lehet, hogy így én is egy picit így nem mondtam bántó, meg nem volt ez bennem. De aztán visszagondoltam, hogy így lehet, hogy egy kicsit elhamarkodott volt bennem ez a döntés. De láttam benne Isten felé ezt a, hogy ilyen, tudod, ki csak mondja, és nem engedi meg, hogy válaszoljon neki Isten, hogy megszólítsa őt. És az ő hangoskodásától persze, hogy nem fogja meghallani. De nem ez kell legyen a céljunk. Tehát lehet, hogy én is ott egy picit én elhamarkodott voltam ebben. És így elhallgatott, és nem volt több kérdése. De ugye nem ez a célunk, hanem az, hogy őt megnyerjük. Megnyerjük az embereket Krisztusnak. Ugye ott van, tehát ahogy keresztelő Jánost Jézus hívja tanúnak, hogy maguk a zsidók is először őt nagyon szimpatikusnak tartották, vagy nagyon szívesen hallgatták őt. És ez milyen érdekes, hogy ugye így beszél Jánosról, mint egy világító lámpásról, vagy egy szövétnekről. És először jöttek, ugye érdekes volt, hogy mit mondott, mit tanított. De milyen érdekes az is, hogy egy idő után, ugye azt mondja itt Jézus a 35. versben, hogy de ti csak egy ideig akartatok az ő világosságában örvendezni. Ugye egy ideig, óraig ez tetszett nekik. Ah, igen, jó mondod, keresztelő János. Igen, igazad van, amen, halleluja. De valahogy egy idő után szembesültek azzal, hogy hát, hogy rólam szól. Lehet, hogy nekem szól. Én vagyok én is. Amikor keresztelő János jön, és ugye kiemeljön azon viperák szajzatai, mit csináltok? És akkor, egy idő után lehet, hogy már nem volt olyan örvendetes azt hallgatni, amit keresztelő János úgy prédikált. És ezt látjuk majd később is, hogy most megyünk majd tovább, hogy hallották, ott voltak a világosságban, de mi az, amit kezdtek vele? Mi az, amit kezdtek ezzel a világossággal, ezzel a lámpással? Megvilágította az életüket, meglátták. Isten keresztül Jánoson keresztül rá bevilágítottad a szívükbe. Meglátták, hogy milyenek. És ugye ők aztán úgy döntöttek, hogy nem jó ez. Elutasították, elfordultak ettől. És ez olyan érdekes, hogy amikor halljuk az igazságot, de nem alázzuk meg magunkat. Amikor Isten szól az ő igéjével, és beszél hozzánk, de mi nekünk tetszik, de amikor az nem válik az életünkbe életté, cselekedetté, valósággá, nem lesz az életünk részévé, akkor egy idő után az ilyen kényelmetlen lesz. És egy idő után elkezdünk kényelmetlenül forgolódni, vagy fészkelődni, és akkor azt mondjuk, hogy kezdenek jönni a kifogások, hogy keresztelő János, ilyen, meg olyan. És akkor egy idő után ugye elutasítjuk, elfordulunk. Már nem olyan jó abban a világosságban lenni. És milyen érdekes ez, hogy a világosság jó, de egy idő után, amikor az ember nem hajlik meg ezelőtt, nem alkalmazza azt az életébe, vagy nem alázza meg magát, akkor ez a világosság egy idő után ilyen nem kívánatos lesz. És ugye nem, és ugye inkább elfordul. És amikor látsz embereket jönni, és ez ma is, itt is történik, hogy addig jó, amíg nincs elővéve. Figyelj, hiszen az nem jó. És tudod, ez egy nagy ilyen vízválaszt az életünkben. Amikor először valaki lehet, hogy megfed, vagy úgy, csak úgy Isten úgy igazából úgy megfed, és hogy mit kezdünk vele. Hogy alkalmazzuk azt a világosságot, megengedjük, hogy az ott lakozást vegyen, vagy pedig elfordulunk. És a világossága jó. És milyen, csak sokszor az ember milyen kifacsartan gondolkozik. Nem, megyek vissza a sötétségbe. Ugye már ottan kényelmesebb. De jó a sötétségben lenni. Senki nem szeret a sötétségben lenni, csak amikor alszol. Nem jó a sötétség. Utáljuk. Jó a világos. Utáljuk, amikor hamar sötét van, nem? Milyen jó lesz, mert tavasz lesz, mert nyár, és akkor sokáig világosság van. És engedd meg a világosságnak, engedd meg ennek a fáklyának, hogy világítson az életedbe. És hogy amire rávilágít, azt így azért teszi, mert jót akar, és formálni akar téged. Ne csak addig hallgassuk, ameddig nyemes, hanem akkor is, amikor kényelmetlen helyzetbe hoz. Ne csak addig hallgassuk, amíg a mellettünk ülőnek szól. Mindig az, ez biztos úgy szólt volna ez a Biblia óra, ha itt lenne, ha nem tudom ki, igaz. De kár, hogy nem volt itt. Pont. De mindig a másik fülével hallgatjuk. De hallgassd úgy, hogy az Isten mit mond neked. És hallgassd akkor is, amikor az kényelmetlen. Amikor az úgy megpiszkál. Olvassuk a 6. verset. Nekem azonban Jánosénál nagyobb bizonságtételem van. Mert a feladatok, amelyeket az atya rám bízott, hogy teljesítsem azokat, tehát azok, nem tudok olvasni. Mert a feladatok, amelyeket az Atya rám bízott, hogy teljesítsem azokat, tehát azok a cselekedetek, amelyeket elvégzek, maguk tesznek bizonyságot arról, hogy engem az Atya küldött el. Tehát János bizonyságánál nagyobb dolgok is Jézusról tanúskodnak. Méghozzá maguk a cselekedetei. Tehát első tanul maga keresztelő János volt, aztán azt látjuk, hogy Jézus ezt a tanúként az ő életét, a cselekedeteit hívja. Maga az, hogy Jézus csodákat tett, az még nem abból még nem következtethetünk abból, hogy arra, hogy ő istenség, vagy hogy ő Isten. Hiszen látunk a Bibliában embereket csodákat tenni, és nem voltak istenek. Sőt, azt is látjuk, hogy a Bibliában, hogy a gonosznak is van hatalma, van ilyen természetfeletti képessége, hogy csodákat tegyen. De maga Jézusnak az élete, a csodái, azok sokkal-sokkal különbözőek a többinél. Látjuk azt is, hogy ő neki önmagában van hatalma arra, hogy csodákat tegyen. Ha megnézzük, megvizsgáljuk azokat az embereket, akik csodákat tettek, azok mind kapták ezt a hatalmat. Mind felruházták, fellettek ruházva ezzel a hatalommal. Az Ószövetségben nem mindenki kapta a Szent Lelket. Isten csak a prófétáknak, a királyoknak, papoknak, a vezetőknek, azokat, akiket felruházott valamilyen hatalommal vezetésre, azoknak adta az ő lelkét. És azok tettek dolgokat. Mózes, Illés, Elizeus, és sorolhatnánk, hogy milyen csodákat tettek. De Istentől kapták ezeket. Isten hatalmazta fel őket. Istentől kapták ezt a természetfeletti képességet. De Jézusnak ugye önmagában van hatalma. És azt is látjuk, hogy ő ezt a hatalmat oda tudta adni másoknak. Fel tudott ruházni másokat. Amikor például Elizeus azt kéri Illéstől, hogy a kétszeres rész kér a benne lévő lélekből, akkor Illés úgy van, hogy fuha, ez egy nagyot kérté, hát majd meglátod. Tehát, hogyha sikerül, hogyha ketté megy a folyó újra, hogyha látod, hogy elragadtatom, akkor megkaptad ezt. De ehhez Illésnek nem volt köze, nem volt, hogy oké, boruljunk térbe, kezemet a fejedre teszem, a jobb kezemet felemelem, ilyen félmagassal, és akkor megkapod. Nem, nekik nem volt erre hatalma. De Jézus például, amikor kiküldi a 70 tanítványt, akkor odaadja nekik ezt a hatalmat, és jönnek vissza, és ilyen nagy lelkesedéssel mesélik, hogy figyelj, hát engedelmeskedtek a lélek, meggyógyultak, mert ezt meg ilyenek történtek. Odaadta nekik ezt a hatalmat. És ugye, senkit nem látunk ilyen hatalommal bírni. És az ő csodáinak a száma, hogy mennyi csodát tett, senki nem tett ennyit. A jellege, a különlegessége. Ugye nem tett senki ilyeneket. Nem tett így csodákat, egyetlen egy ember sem. És ugye maga Nikodémus is, aki egy vezető ember volt, és ő így beszél Jézusról, hogy tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, senki sem képes megtenni azokat a jeleket, amelyeket te teszel, ha nincsen vele az Isten. Ugye a zsidók egyik főembere is így beszél róla, hogy figyelj, ilyet, tehát senki nem ér a közeledbe. Mózes, vagy Illés, vagy akit mi tisztelünk, senki nem ér a közeledbe. Tehát maga Jézus élete, cselekedetei, csodái, azok tanúskodnak arról, hogy ő kicsoda. Olvassuk a következő verseket, a 37-est és a 38-ast. De az Atya is, aki elküldött engem, bizonyságot tett rólam. Az ő hangját nem hallottátok soha, arcát sem láttátok. És az igéje sincs meg bennetek maradandóan, mert abban, akit ő elküldött, nem hisztek. A harmadik tanú maga Isten, maga az Atya. Amikor keresztelő János bemeríti Jézust, akkor egy hang hallatszott, és azt mondja, hogy ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Miért nem látták Jézust annak ezek az emberek, aki ő valójában? És azt hiszem, hogy itt Jézus elmondja, hogy miért nem. Azt mondja, hogy mert az ige nem volt maradandóan bennük. Az ige nem élt az ő életükbe. Az Atya kijelentett mindent. Ő beszélt nekik. Az írásokban ott volt. Minden. Minden, amit tudniuk kellett. Kijelentette az Atya, hogy el fog jönni az eljövendő messiás. Mindent elmondott, hogy hogyan fog ez megtörténni. De az életükben Isten szavával, Isten igéje, az nem volt egy ilyen maradandó. És persze, nem is hittek. Nem is hittek ebben. És milyen érdekes, látod ezeket az embereket, hogy beszéltem az elején is, hogy Isten szólt elképesztő módon, hihetetlen módokon, nekik adta az ő igéjét. Tudták, ismerték, senki nem volt, aki ennyire jó ismerte az Isten szavát. De azt mondja nekik Jézus, hogy az ige, az Atya szava, az Isten igéje, az nem volt a ti szívetekben maradandóan. És maga ez azt jelenti, hogy nem volt, ez a maradandó azt jelenti, hogy így nem volt meggyökerezve az ő életükbe. Milyen érdekes ez, hogy hallják Isten igéjét mindenkitől, keresztelő Jánosig bevégezve. Hallják, mondják nekik, olvassák. És nem vesz egy ilyen lakozást, egy meggyökeresedést, nem ver gyökeret az életükbe, a szívükbe. Nincs egy ilyen folyamatos, egy állandóság az ő életükbe. Sokszor, talán pár héttel ezelőtt beszélgettünk itt a fiúkkal, hogy akkor fiúk voltak itt a nyolc többségében, most lányok. Hol vagytok, fiúk? Hogy vajon kiknek lehetett nehezebb, vagy kinek nehezebb, kinek volt nehezebb hinni. Nekünk, vagy azoknak az embereknek, akik Jézus idejében éltek. Na, ez csak egy ilyen felvetett téma volt, jól beszélgettünk róla. De látod, milyen érdekes, hogy annak ellenére, hogy ilyen sokszor hallották az Isten igéjét, mégis nem tudott maradandó lakozást venni bennük. Mennyire ilyen ébernek kell lennünk. Hogy azt mondjuk, hogy jövök, hallgatom az Isten igéjét, a Biblia órát, olvasok. De vajon maradandó az életünkben? Mert tudod, az olyan könnyen válik egy szokássá. Felkelünk, kezünket a Bibliára tesszük, uram, áld meg a mai napomat, aztán megyek. Elolvasok egy részt, de valójában ez egy olyan, mintha a szádat így kiöblítnéd a vízzel és kiköpnéd. És nem engeded, hogy ez úgy a részeddé váljon. Nem nyeled azt le, nem megy bele a testedbe. Nem engeded, hogy az ott maradandóan valamit elvégezzen benned, hogy abból táplálkozz. Ha csak úgy ennénk, hogy megrágnánk és kiköpnénk. Ez semmi értelme nem lenne. Éreznénk az ízeket, megízlelnénk, hogy az finom. A feleségem most a hétvégén nagyon finom töltött kacsát készített. És omlósz volt, és omlósz. És nagyon megkaramellizált így hagymát, meg grépát, meg almát. Fú, marha jó volt ez. És finom kacsa, apulékból volt a leves. Már fogyott, úgyhogy ma megettük ebédet. De most lesz fánk a végén, az is nagyon finom. És ugye ez olyan furcsa lett volna, hogy úgy esszük, hogy megrágjuk és kiköpjük. És éreztük volna, hogy milyen finom, milyen ízletes, milyen, tényleg milyen omlós volt, és hogy még. De úgy az volt a jó, amikor ugye lenyeltem, és azt mondja, végén tegnap a lányok rögtek rajtam, mert így lefeküdtem az ágyra, és így nyögtem, mert úgy bekajáltam, és így csak így nevettek rajtam, hogy így nyögök ilyen nagyokat. De tényleg úgy éreztem, hogy régettem ekkorát. És szeretem ezt az érzést, hogy csak így kész vagy, tudod, így nem tudsz mozdulni, és így nem tudok többet, tényleg kész voltam. És ez az, amikor hiszem, hogy ez olyan maradandó, és kijön belőle minden karolja, a testem hasznosítja azt a húst, azt a zöldséget. És ugye a részem még válik, és erőm jön belőle. És élet. Miatt élhetek, hogy eszek. És ugyanígy Isten igéjét, az fontos, hogy ne csak így kiöblögessük fel a szánkat. Ne csak így megrágjuk és kiköpjük, hanem lenyeljük és engedjük, hogy az ott gyökeret veljen az életünkbe. És tudod, milyen kép jutott az eszembe, hogy Isten igéje, olyan, mintha így táplálná azt a magot, hogy megesszük, de szükséges, hogy utána újra együnk. Hogy ugye az igéről beszél úgy a Biblia, mint egy mag, ugye, ami el van vetve. De annak a magnak szükséges, hogy jó földbe essen, puha legyen a szívünk, de szükséges, hogy meg legyen öntözve, szükséges neki a napfény, szükséges neki a gondozás. De hiszem, hogy az a víz, az ugyanúgy Isten igéje is. Ugye az az élő víz, amiről az ige szintén beszél úgy az igéről, mint víz. Hogy azt az a magot újból meglocsoljuk, újból Isten igéjével. A fény, itt is látjuk, az Isten szava, Isten igéje, az fontos, hogy bevilágítsa. Hogy mint egy következő réteg. És akkor lesz maradandó, ha újra és újra visszük be Isten igéjét. És hogy az egyik táplálja a másikat. Csak amikor kapsz egy ígéretet Istentől, és még nem teljesedett be, akkor jön és hoz egy bátorítás, hogy tarts ki. Amikor hoz valamit, hoz egy feddést, és megfed téged Isten igéje, és hogy összetör, de utána következőnek Isten igéje mit hoz? És mondja, hogy ugye, én megsebezlek, de be is kötözlek, és van kegyelme. Látod? Isten igéje folyamatosan muszáj, hogy olvassuk, mert az egymás azt táplálja azt a magot, és így fog maradandóan lakozást venni az életünkben. És így lesz maradandó az életünkben. Tehát, hogy fontos, hogy tápláld magad, így, egyed Isten igéjét. Tehát fontos, hogy így táplálkozunk. És nagyon fontos még, hogy legyen Isten igéje, és ez is volt ezeknek az embereknek a problémája, hogy nem volt egy abszolút tekintély, nem volt egy abszolút elsődlegessége, mindenek felett valódisága. És ugye ennek a következménye az lett, hogy eltávolodtak Istentől. Nagyon szépen, nagyon lassan mentek el az Istentől. Mert Isten igéje egyszerűen nem tudott egy maradandó lakozást tenni bennük. Azért is, mert nem volt egy abszolút tekintélye, nem volt egy abszolút elsődlegessége. De nézz így Isten igényére, hogy az a legfontosabb tekintély. Ha az azt mondja, akkor én azt teszem, én ragaszkodom annak az igazságához. És nem osztom meg, nem vizezem fel, nem hígítom fel, nem hozok be mást mellé, nem veszek fel mást mellé tekintélynek, hanem az az elsődleges és legfontosabb. Menjünk tovább, és olvassuk a 39. verstől. Ti azért kutatjátok az írásokat, mert azt gondoljátok, hogy azokban van az örök életetek. Pedig azok rólam tesznek bizonyságot, és mégsem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. A negyedik, ami bizonyságot tesz Jézusról, amit ő tanúnak hív, az ige, az Isten igéje. Ugye nagyon érdekes, amiket itt Jézus mond ezeknek az embereknek. Ezek az emberek elképesztő módon ismerték az írásokat. Maga az intellektuális ismeretük bárkit legyőztek ezzel, bárkinél nagyobb volt. Senki sem volt olyan okos, olyan ismert, vagy olyan jártas az igében, mint ők. Gyerekkoruktól tanulták, ismerték kívülről a Mózes könyveit. De elcsúsztak abban, hogy azt gondolták, hogy maga az írás ismerete, az hozza nekik az örök életet. Pusztán azért, mert ismerték, mert tudták, az még nem jelentette azt, hogy örök életük van. Ez szükséges a kapcsolat. Szükséges volt a kapcsolat. Ők meg kutatták, de nem volt az életükben. Tehát ez olyan dolog, mintha én el tudnám mondani az összes adiverset. De hát fogalmam sincs róla, hogy mit mondod, mit jelent, vagy mire. Csak tudom. Ugye különösebb jelentősége nem lenne. Ezek az emberek tudták a Bibliát. Felkeltették őket, mondták. Gyerünk, sorold, 5 Mózes, 5, 1-től, tessék, 2 végig. És mondták. De csak tudták intellektuálisan. Ott volt a fejükbe, de nem volt semmi gyakorlati megtapasztalása. Nem ért semmit az életükben. Isten azért adta az igéjét beléjük, hogy ezt hallgassák és cselekedjék is. Hogy az életté váljon bennük. És szokták azt mondani, hogy 30 centi van, 30 centi választ el téged az örökké valóságtól. Ugye ez a 30 centi, ami az agyattól, a szívedig van. Mert hiába van itt, ha nincs itt. Fontos, hogy megkérdezik, hogy na, hogyan üdvözülsz, igen, hiszel, Jézus Krisztus keresztül meghalt az én bűneimért, hallgatott, feltámadt, és aki hisz, az üdvözül, igen, kegyelemből van üdvösségem, stb. Hitáltal. Bevágjuk, és mondják emberek. De vajon itt is ott van a szívükben, ezt élik is, ezt megélik, cselekszik. És ezek az emberek, ezek nem érték, csak tudták. És ugye ez volt a baj, hogy kutatták, ismerték az írásokat, de és ott volt bennük Jézus, ott volt benne a Bibliában, ott volt az Ószövetségben Jézus, de nem ismerték föl, nem látták meg, mert kemények voltak. Mert csak azt gondolták, hogy tudnom kell, ismernem kell, de ha nem volt egy személyes dolog benne, nem volt egy személyes kapcsolat, akkor az egész nem ért semmit. Nézzük tovább a 41. verstől a 44-ig. Én nem fogadok el dicsőséget emberektől. Rólatok viszont tudom, hogy nincs meg bennetek az Isten szeretete. Én az Atyám nevében jöttem, mégsem fogadtok be. Ha más maga nevében jön, az befogadjátok. Hogyan tudnátok hinni ti, egymástól fogadtok el dicsőséget? De azt a dicsőséget, amely az egy Istentől van, nem keresitek. Amikor Jézus azt mondja, hogy én nem fogadok el dicsőséget, vagy dicséretet az emberektől, nem azért mondja, mert megsértődött volna, hogy ja, én nem fogadok el, hanem tehát nem függ mástól. És nem függ az emberek elismerésétől, vagy dicséretétől. És nagyon lényeges, hogy Jézus nem érdekelte, hogy az emberek mit mondanak. Hogyan vélekednek róla. Ugye egy fontos volt, hogy az Atya akaratát megtegye. Ő erre figyelt, és abban járt, hogy az Atyának kedves legyen, és őt hirdesse. És a 44. versben azt látjuk, hogy ezek az emberek épp az ellenkezői voltak. Ők meg elfogadták a dicséretet az emberektől, sőt, ezt keresték az embereknek a dicséretét és az elismerését. És ugye ez egy hatalmas csapda volt, és ez hatalmas csapda ma is, ha az emberek dicséretét keressük, vagy az elismerését. És Ugye ezt néztük, ez milyen érdekes, látod, hogy ezt néztük egy néhány, hát egy két héttel ezelőtt, ugye pénteken, ott a római levélben. Hogy ez a világ, ez egy hamis árást hoz számunkra. És azt mondja ott Pál, hogy mi ne ehhez a világhoz igazodjunk. És ne várjuk ettől a világtól, ne szabjuk magunkat ehhez a világhoz, hanem változtassuk meg a gondolkodásunkat. És itt is Jézus azt mondja, hogy én nem függök ettől a világtól, nem függök tőletek. Nem úgy teszek, hogy az a ti kedvetekre legyen, hogy ti tőletek dicséretet kapjak, hanem én az Atya dicséretét akarom kiérdemelni, vagy megszerezni. És amikor mi ennek a világnak a dicséretét akarjuk megszerezni, akkor el fogunk csúszni. Amikor te az emberek dicséretét akarod megszerezni, akkor el fogunk csúszni. És ugye egy olyan ilyen ördögi körbe kerülünk, hogy mindig kell valami, és ez a világ mindig fog valami hamis elvárást tanúsítani, vagy kérni tőlünk. És ma még sikered lesz, de holnap már el fognak dobni, és meg fognak vetni. De épp ezért ne ettől a világtól vár dicséretet, vagy elismerést. Jézus sem ezt tette. Ne érdekeljen, hogy az emberek mit mondanak. Ne az legyen, hogy na, de mit fognak mondani? Jaj, mit fognak gondolni? Isten mit gondol? Hát ha ezt teszem, ő neki ezt tetteni fog. Akkor tedd. Akkor azt tedd. Ha abban Isten, az Atya gyönyörködik, akkor nekünk azt kell tennünk. Mert ma lehet, hogy azt mondod, hogy ó, de olyan jó volt, mindenki megdicsért. De holnap, ha ugyanezt teszed, már mindenki ki fog gúnyolni. És mindenki meg fog vetni. Mert már jön egy újabb. Tehát ne az emberek elismerését keres. És Jézus komolyan megfedi őket itt, hogy mit tettek, és hogy mit fognak tenni. Azt mondja, hogy nincs meg bennük Isten szeretete, ugye nincs, mert nincs meg bennük Isten igéje, nincs meg ez a személyes kapcsolatuk Istennel, és milyen érdekes, hogy ez miatt, látod, hogy nincs meg bennük Isten igéje, őt nem fogadják el, viszont kit fognak elfogadni? El fogják fogadni azt, aki nem Isten nevében fog jönni. A 43-as versben. Én az Atyám nevében jöttem, mégsem fogadtatok be, ha más a maga nevében jön, azt befogadjátok. És ugye, kiről beszélt itt Jézus? És nagyon sokan azt mondják, és én is azt hiszem, hogy itt az Antikrisztusról beszél. És a Jelenések könyvében látjuk, hogy a zsidó nép el fogja fogadni majd az Antikrisztust. És ugye lepaktál egy szövetséget köt velük. És ez ijesztő, de nagyon igaz. Ha nem követed Jézust, akkor a másik oldalt fogod követni. Nincs egy köztes út. Ez nagyon világos az igében. Tehát vagy Istennek engedelmeskedsz, vagy az ellenségnek. Vagy őt követed, vagy az ellenséget követed. És ezt látjuk, hogy nem fogadják el Jézust, viszont az ellenséggel pedig szövetséget kötnek majd. Milyen ijesztő ez a kép. Menjünk tovább, és olvassuk a 45-től a 47-ig. Ne gondoljátok, hogy én foglak vádolni benneteket az Atyánál. Van, aki vádol benneteket. Mózes, akiben ti reménykedtek. Mert ha hinnitek Mózesnek, hinnitek nekem. Mert én rólam írt ő. Ha pedig az ő írásainak nem hisztek, akkor az én beszédeimnek hogyan hinnétek? És a végső döfést Jézus Mózessel hozzá el. És ugye Mózes, akire annyira felnéztek. Mózes, aki az egyik, hanem a legnagyobb ember volt, akit tiszteltek. Ugye az ő igéje, a Mózes írta, a Mózes könyvei, ugye a törvény rajta keresztül jött el, a szabályaik, hú, amiben úgy gyönyörködtek, amihez úgy ragaszkodtak. Hú, Mózes, igen. És milyen érdekes, hogy én nem foglak vádolni benneteket. Tudjátok, ki fog? Mózes, az ő írása, az ő beszéde. Mit ő ír, az ellenetek fog szólni. És hát nem kézni, hogy megörökönyöztettek ezen, hogy micsoda, miről beszélsz, hogy Mózes? És igen, ő fog benneteket vádolni. Mert az, amit ő leírt, abban ott van, hogy el fog jönni a Messiás. Ő rólam tanúskodik. Ő én rólam írt, én rólam beszélt folyamatosan. Ismerjétek fel. Látjátok, hogy mennyire vakok vagytok, hogy mennyire félrementetek, hogy félrecsúsztok ebben. Ugye maga Mózes írja ezt az 5 Mózes 18-ban, hogy prófétát támaszt atyák fél közül Istened az Úr, olyat, mint én, őre hallgassatok. És a 18-18 azt mondja, hogy prófétát támasztok nekik az atyuk fél közül, olyat, mint te. Az én igéimet adom a szájába. Ő pedig álmod nekik mindent, amit én parancsolok. És nagyon érdekes, hogy egyszer eljutunk oda, hogy a Mózes könyvei mennyire előre mutatnak Jézusra. A szabá, a törvények, az áldozati rendszer, a szent sátor, a minden, az árnyéka az eljövendőnek. És ott volt benne Jézus, ott van benne Jézus elrejtve, ott van benne sokszor nem is elrejtve, hanem nagyon egyértelműen, világosan. És hogyha nézték, ha nyitott szívvel olvasták volna, akkor meglátták volna, elfogadták volna. De ők elutasították. Ők csak egy ilyen intellektuális ismerethez ragaszkodtak. És nem volt nekik az ige az életükben. Az ige mennyire ilyen kettős tud lenni. Ott van, hogy táplál, de ugyanakkor el is tud ítélni. Meg is tud vádolni minket. És mennyire fontos, ugye, hogy jól alkalmazzuk, hogy ott legyen az életünkben, teljes tekintélyként, és ne csak egy ismeret legyen, ne csak egy tudás legyen. Milyen sokat látod azt ma is emberekben, fiatalokban, idősekben. Én keresztény vagyok. Itt mindenki keresztény. Igen, az egész Magyarország, egész Európa keresztény. Csak azért, mert tudják, mert megtanították őket, hogy mit kell mondani. De valójában az írások elítélik őket. Mert az nem az a kereszténység. És Jézus ott van, azt mondja, hogy az írás, amire ti úgy felnéztek, az fog megítélni benneteket. Van-e egy személyes kapcsolatunk? Van-e egy személyes kapcsolatunk Jézussal? Nem csak ilyen, csak úgy kilöcskülöm a számot, hanem minden nap beviszem az ő igéjét, keresem azt, táplálom magam vele, élem azt, alkalmazom-e. Ne csak itt a fejemben, hanem vajon szívemben van, hogy ezt tényleg megharcolom, tényleg gondolkozok azon, tényleg bánt, tényleg felzaklat, tényleg úgy felpiszkál. Akard Isten igéjét, így hozd az életedbe, hogy ne csak egy külsőség legyen. Az igaz, hogy el fog ítélni. És az fog elítélni, amiben úgy esetleg te bíztál, vagy amiben így reménykedtél, hogy ismerem. De tényleg. De Jézus is az ítéletben azt mondja, hogy így ott lesznek a bal és a jobb keze felől az emberek. És az egyik oldalon azt fogja mondani, hogy soha nem ismertek benneteket. Tehát a te nevedben tettünk dolgokat. De semmi közük nem volt Jézushoz. Mert csak volt egy valamiféle intellektuális tudás, egy ismeret. Egy ilyen vallásos rendszer. Amiben felnőttek. Megtanulták. De nekünk nem ezt kell, hogy legyen, hanem minden nap személyes kapcsolat Jézussal. Ez kell, hogy legyen az életünkben. Ő ezt akarja. Erre váltott el a zsidó népet, és erre váltott meg minket is. Erre váltott meg téged is. Ezt akarja az életedben. Imádkozzunk. Uram, köszönjük neked az igédet, és köszönjük, hogy a te igéd az a számunkra tényleg időnként egy ilyen megítél minket, vagy ilyen kellemetlen helyzetbe hoz, de nagyon köszönjük, Uram, hogy sokszor lehet, hogy így fészkelődünk, és fájdalmas, és ilyen kicsit én ostor a hátsónkon, de olyannyira szükséges, hogy így felzaklass, felkever minket. Hogy Uram, én magam nem akarok olyanná lenni, aki csak így a fejében tud dolgokat. Uram, sokat tudunk, sokat ismerünk, de add, hogy az tényleg az életünkben ilyen cselekedetté, életté váljon, alkalmazzuk azt az életünkben. Hogy tényleg, amikor elmegyünk innen, akkor azt ne felejtsük el, hanem megéljük, és tegyük azokat, Uram. Kérlek, hogy bocsáss meg nekünk, amikor olyanná válunk, mint ezek a farizeusok, mint ezek a zsidó emberek, akik azt gondolták, hogy mindent tudnak, mindent ismernek, és a lehető legnagyobb rendben van az életük. Uram, vizsgálj meg minket, hadd vizsgáljuk meg magunkat mi is. Hogyha bármi van, amikor így, mi így elhajlunk egy picikét is, amikor így ilyen önigazultá válunk, és azt gondoljuk, hogy mi vagyunk a nagy frankók, és mi velünk minden rendben van. Kérlek, hogy így fedj meg minket, ítélj meg minket az igéddel, de utána hadd tudjunk megtérni, hadd tudjunk visszajönni, és járni a világosságban, és növekedni benne. Köszönjük, Úr Jézus, neked, hogy szólsz, hogy tanítasz, és tarts meg minket a te kegyelmedben. A te szent nevedben imádkoztunk. Amen.